یا شہ بحر و بر خاتم الانبیاء اہتمام مدار کیجئے، یا شہ بحر و بر خاتم الانبیاء اہتمام مدار کیجئے، پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں، آسیوں پر نگاہ کرم کیجئے، پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں، آسیوں پر نگاہ کرم کیجئے، یا حبیب خدا یا رسول خدا یا شفیع الورا احمد مصطفیٰ، یا حبیب خدا یا شفیع الورا احمد مصطفیٰ، اپنا جلویت ہر دکھا کر ہمیں دل کی تسکین شاہ امم کیجئے، اپنا جلویت ہر دکھا کر ہمیں دل کی تسکین شاہ امم کیجئے، زندگی چار سو ہے ندامت کا ایک سلسلہ، زندگی ہے خطا کا ایک مجموعہ، چار سو ہے ایک سلسلہ، بخش دیجئے خطا کو یا مصطفیٰ، بس کرم تاجدار حدم کیجئے، بخش دیجئے خطا کو یا مصطفیٰ، بس کرم تاجدار حدم کیجئے، امتی میں بھی مشتاق دیدار ہوں آپ کا، امتی آپ مشتاق دیدار ہوں آپ کا، لاج رکھ لو دل مسترب کی فقط دور راہوں سے درد و الم کیجئے، لاج رکھ لو دل مسترب کی فقط دور راہوں سے درد و الم کیجئے، موت اس طرح آئے مجھے یا نبی، سر ہو چوکھٹ پہ نکلتا رہے، موت اس طرح آئے مجھے نامدی، سر ہو چوکھٹ پہ دم نکلتا رہے، عشرت بے نوا کی ہے بس التجا، مون سے دو جہاں رحم کیجئے، عشرت بے نوا کی ہے بس تجا، مون سے دو جہاں رحم کیجئے، یا شہ بحر و بر خاتم الانبیاء، اہتمام مداوا غم کیجئے، پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں، آسیوں پر نگاہ